มาลองไทยเบิ่งว่าฮอนด้าเว็บ110ไอมีหยังใหม่แน ่มีสีใหม่กราฟิกไล่ใหม ่แล้วยังอีก ล้อแม็กแล้วก็ที่จับหลังใหม่เอ้าม ีอีกมีอีก หัวฉีดใหม ่ยังบ่ทันเบิด อ้อยังบ่หมดอีกติ อ้าวก็ฮอนด้าเว็บ110ไอใหม่มีความคุ้มค่าใหม่อีกตั้งหาก อ้อคุ้มเพราะหัวฉีด PGM FI ใหม่ที่ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นพร้อมความทนทานที่ว่างใจได้แบบฮอนด้าเว็บนี่มันบ่ความคุ้มค่าใหม่ไปอีกคันนึงน่ะ ฮอนด้าเว็บ110ไอใหม่อีกคันของความสุขที่เฮาฮู้กัน สร้างมิตรผูกสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่เคียงคู่รับใช้ชาวนครพนม FM 90.25 MHz สวทนครพนม วันอาทิตย์ที่30มีนาคม2557เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเข้าคูหากากบาทเบอร์เดียวเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีเข้าสภาไม่ไปเลือกตั้งเสียสิทธิ์คำร้องคัดค้านการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.เสียสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นส.ส.ส.ว.สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเสียสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านอย่าลืมร่วมแสดงพลังบริสุทธิ์ในการมอบอำนาจอธิปไตยของเราวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2557เวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเข้าคูหากากบาทเบอร์เดียว เป็นของเราสิทธิที่เราต้องใช ้ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งอัตลักษณ์หนึ่งประชาคมปี2558พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์และในระบบ AM ความถี่ 981 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการบ้านเมืองน่าอยู่ครับ ติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดนครพนมในรายการบ้านเมืองน่าอยู่ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม FM 90.25 เมกะเฮิรตซ ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการบ้านเมืองน่าอยู่นะครับซึ่งรายการนี้ก็ออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะครับช่วงเวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์และในระบบ AM ความถี่ 981 กิโลเฮิรตซ์นะครับซึ่งรายการบ้านเมืองน่าอยู่นะครับวันนี้ผมพิทยาแสงรุ่งเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็วันนี้ครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านผู้ว่าอริศักดิ์เทพอาจในขณะนี้ก็อยู่ในห้องส่งนะครับอยู่กับรายการบ้านเมืองน่าอยู่ไปทักทายท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับ ครับสวัสดีครับคุณพิทยาและท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับ ครับท่านผู้ว่าครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญกับชาวไทยเรานะครับโดยเฉพาะนครพนมของเราครับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่วันนี้จัดขึ้นทั่วประเทศนะครับ30มีนาคม 8:00 นถึง 3:00 นซึ่งการเปิดหีบก็เริ่มต้นกันมาตั้งแต่ 8:00 นแล้วครับอยากให้ท่านผู้ว่านะครับขออนุญาตกราบเรียนท่านว่าให้ท่านว่าได้พูดถึงเรื่องของความสำคัญที่มาอำนาจบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาครับท่านว่าครับว่าสวนั้นมีหน้าที่ยังไงบ้างครับท่านครับ ครับสวหรือสมาชิกวุฒิสภานะครับเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับมาตรา118ได้กำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภานะครับเพื่อให้ทำหน้าที่ในการที่จะกันกรองกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎ รครับ อันนี้เป็นหน้าที่แรกเลยนะครับหน้าที่ที่สองก็คือการตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินนะครับหน้าที่ที่สามก็คือการให้ความเห็นชอบบุคคลที่ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือที่เรียกกันว่าองค์กรอิสระหน้าที่หลัก3หน้าที่นี้นะครับของสบถือว่ามีความสำคัญมากนะครับที่เขาเรียกว่าสภาสูงนะครับเพราะว่าจะต้องช่วยทำหน้าที่เพราะว่าบ้านเรานั้นใช้อำนาจอธิปไตยนะครับ ผ่านทางองค์กรนิติบัญญัติองค์กรบริหารและองค์กรตุลาการนะครับในส่วนขององค์กรด้านนิติบัญญัตินั้นก็มีประธานรัฐสภา ครับ เป็นผู้ใช้อำนาจนะครับก็มี2สภาคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นประธานรัฐสภาแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาประธานวุฒิสภาก็จะเป็นรองประธานของรัฐสภานะครับเพราะนั้นสบเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีทั้งหมดจำนวน150คน ครับ ดำรงตำแหน่งได้คราวละ6ปีนะครับโดยห้ามเป็นเกิน2วาระติดต่อกันมีที่มา2แบบนะครับ150คนนี้มาจากการเลือกตั้งแล้วก็มาจากการสรรหาสบที่มาจากการเลือกตั้งนั้นมีจำนวน77คนนะครับก็คือ77จังหวัดนี่นะครับก ็ คือ76จังหวัดกับ1กรุงเทพมหานครในแต่ละจังหวัดก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับจังหวัดละ1คนก็คราวที่เลือกตั้งครั้งหลังสุดนะครับเมื่อวันที่2มีนาคม2551ที่ผ่านมาเราเลือกตั้งไปแล้วแล้วครบวาระเมื่อวันที่1มีนาคม2557นะครับก็จะต้องมีการเลือกตั้งภายใน30วันก็คือกำหนดว่าวันนี้กับวันอาทิตย์ที่30มีนาคมนะครับเป็นวันที่จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไปนะครับการเลือกตั้งเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญของประชาชนคำว่าหน้าที่นะครับก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการไปเลือกตั้งนะครับและการเลือกตั้งสว.อย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญต่อคนไทยในการมอบอำนาจอธิปไตยของเรานะครับให้สว.ไปทำหน้าที่กัดกรองกฎหมายนะครับที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบของส.ส.มาแล้วนะครับแล้วก็ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ครับ แล้วก็มีหน้าที่อื่นตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ก็คือการให้ความเห็นชอบนะครับผู้ที่จะไปดำรงตำแหน่งนะครับในองค์กรอิสระต่างๆตามรัฐธรรมนูญนะครับ ครับ เพราะฉะนั้นวันนี้วันสำคัญของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับที่ถือว่าเราต้องใช้สิทธิเราต้องทำหน้าที่ในการที่จะออกไปเลือกตั้งนะครับ ครับ เรามอบอำนาจให้ผู้ที่เราจะเลือกวันนี้นะครับไปทำหน้าที่แทนเราในรัฐสภานะครับเพื่อที่จะไปออกกฎหมายให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้คนดีมีความสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองแทนเราได้นี่นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับต่อสังคมและประเทศชาติของเรานะครับ ครับ แล้วอีกแบบนึงคือสบที่ผมเรียนไปว่ามาจากการสรรหานะครับอีก73คน ครับ นะครับมาจากการเลือกตั้งวันนี้อีก77แล้วจะต้องมีการสรรหาสบอีกกลุ่มนึงนะครับรวมแล้วจะมาจาก2กลุ่ม2แบบนะครับคือมาจากการเลือกตั้งซึ่งวันนี้เราจะเลือกตั้งกันแล้วก็มาจากการสรรหาอีก73คนนะครับจากองค์กรในภาควิชาการภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาชีพต่างๆนะครับที่จะรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับ ครับ วันนี้หน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 1,116 หน่วยนะครับทั่วทั้งจังหวัดนครพนมเราพร้อมแล้วนะครับท่านในอำเภอก็ได้ดำเนินการแจกจ่ายหีบบัต ร อุปกรณ์การเลือกตั้งไปตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของเราวันนี้นะครับ528,737คนนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับไปใช้สิทธิ์คราวที่แล้วเรามีผู้มาใช้สิทธิ์ 56.10% ครับก็ขอให้ปีนี้อย่าให้น้อยกว่าคราวที่แล้วก็แล้วกันนะครับจะได้แสดงถึงพลังของชาวนครพนม ครับครับ58กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายถึงว่าสสใช่ไหมครับท่านผู้ว่าครับ 56.10 คือการเลือกตั้งสว อ๋อสวเมื่อปี51นะครับท่านผู้ว่าครับ ใช่ครับปี51ครับ ครับปีนี้พี่น้องประชาชนชาวนครพนมก็น่าจะช่วยกันแสดงพลังหัวใจประชาธิปไตยนะครับ ถูกต้องครับ ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภากันผ่านมาแล้ว1ชั่วโมงกว่าๆนะครับท่านผู้ว่าครับ ครับ เปิดเทมั้งแต่ 8:00 น.เช้าขณะนี้ 9:17 น.ครับท่านผู้ว่าเองอยากจะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวนครพนมยังไงบ้างครับว่าเราอยากจะให้ชาวนครพนมเนี่ยนะครับเห็นความสำคัญว่าสมาชิกวุฒิสภาอย่างที่ท่านผู้ว่าได้พูดไปแล้วนะครับว่ามีหน้าที่สำคัญมากเนี่ยนะครับชาวบ้านประชาชนชาวนครพนมจะออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยเราจะมาใช้สิทธิ์กันช่วงนี้ยังไงเวลาไหนบ้างนะครับ ครับการเลือกตั้งวันนี้นะครับกำหนดเปิดการลงคะแนนตอน 8:00 น. ก็เปิดมาแล้วประมาณชั่วโมง15นาทีเนี่ยนะครับ ครับ จนถึงเวลา15นาฬิกานะครับก็เหมือนการเลือกตั้งทั่วไปนะครับที่กำหนดเวลาไว้นะครับในการสิ้นสุดเวลาลงคะแนนไว้ที่เวลาบ่าย3โมงนะครับขอให้พี่น้องได้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไปคูหาที่เดิมนะครับที่เราเคยใช้สิทธิ์กัน ครับ ก็ตรวจตาดูเลขที่บัตรแล้วนะครับนักแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก็เข้าคูหาการเลือกหมายได้เลยนะครับ ครับ ก็อย่าได้ไปทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้งคือเรื่องการฉีกบัตรนะครับ เด ี๋ยวเผลอไปบางคนยังกาเอ้ยผิดเลยฉีกขอบัตรใหม่อย่างนี้ผิดกฎหมายนะครับก็ต้องระวังตรงนี้ด้วย ครับครับ ก็เข้าไปแล้วก็ดูการย้อนบัตรนะครับส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่หีบบัตรเลือกตั้งแล้วนะครับให้เขาเอาบัตรเลือกตั้งเรานะครับใส่เข้าไปในช่องนะครับของหีบบัตรนะครับในที่ได้เปิดให้นะครับย้อนลงแล้วให้เราค่อยออกมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้สิทธิ์ที่ถูกต้องนะครับ ครับ ก็ฝากเรียนนะครับ พี ่น้องที่วันนี้นะครับขอให้มาแสดงพลังของพวกเราเองแสดงการใช้สิทธิ์การทำหน้าที่นะครับในกติกาประชาธิปไตยนะครับต้องขอรบกวนพ่อแม่พี่น้องออกมาใช้สิทธิ์กันให้เต็มที่นะครับ ครับ ผมก็ได้ขอให้ท่านนายอำเภอได้รณรงค์ผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ขอให้ท่านผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับได้ชักชวนกันนะครับท่านพี่น้องข้าราชการหรือผู้นำชุมชนนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ขอให้ทำหน้าที่นะครับอย่าให้สถิติต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับ คร ับท่านผู้นำผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหลายผู้บริหารท้องที่ก็ขอรบกวนให้ชักชวนกันไปใช้สิทธิ์ครับ ครับท่านผู้ว่าครับนอกจากเรื่องของการฉีกบัตรซึ่งไม่ควรกระทำแล้วเนี่ยนะครับมีอะไรอีกบ้างไหมครับท่านผู้ว่าครับที่คิดว่าทำแล้วผิดกฎหมายเลือกตั้งครับในช่วงวันนี้ครับท่านครับ ก็ยังมีอีกเช่นนะครับอย่าไปกระทำการอะไรที่เป็นการรบกวนขัดขวางการเลือกตั้ง ครับ นะครับเพราะว่าการรบกวนขัดขวางการเลือกตั้งเป็นการกระทำผิดกฎหมายนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งเขาก็จะต้องดำเนินการนะครับเพราะนั้นจังหวัดนครพนมเราคงไม่มีเรื่องราวเหล่านี้นะครับก ็ ต้องขอให้ได้ดูด้วยว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรจะนะครับเคารพในเรื่องของกฎหมายเคารพในเรื่องของสิทธิครับของตัวเองเคารพในสิทธิของผู้อื่นนะครับเคารพในกติกาประชาธิปไตยนะครับวันนี้บ้านเมืองเราจะต้องเดินหน้าพัฒนาการเมืองการปกครองนะครับเรื่องวันนี้เรามีสว.นะครับที่จะต้องทำหน้าที่กันนะครับ ครับ ขอฝากว่าเราสามารถที่จะแยกได้นะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทำอะไรคือสิ่งที่เราไม่ควรทำกับผมในฐานะผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็อยากจะให้ท่านได้นะครับแสดงออกถึงความเป็นคนนครพนมที่เราเคารพในกติกาการปกครองแล้วในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับช่วยกันออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับแสดงพลังของเรา ครับ อย่าไกลมาทำหน้าที่แทนเรานะครับตรงนี้ครับ ครับครับในช่วงนี้ครับหลายท่านก็อาจจะอยากจะทราบว่าทางจังหวัดเองนะครับได้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่าเข้าไปสนับสนุนการเลือกตั้งของกรรมการการเลือกตั้งยังไงบ้างครับท่านผู้ว่าครับ ครับวันนี้จังหวัดเองได้ช่วยนะครับให้การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับดำเนินไปได้เพราะว่าได้รับการร้องขอมานะครับว่าขอให้ผู้ว่าการจังหวัดในอำเภอลงมาช่วยนะครับจัดการเลือกตั้งดูแลแล้วก็จะจัดตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งสว.ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปนะครับที่สารกลางก็จะมีศูนย์ประสานการปฏิบัติงานนะครับ ครับ โดยมีท่านปลัดจังหวัดเป็นประธานกรรมการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับในระดับอำเภอก็เช่นกันครับ ครับ ท่านนายอำเภอก็จะเป็นหัวงานหลักนะครับเป็นทั้งผู้อำนวยการเป็นประธานศูนย์สนับสนุนการเลือกตั้งสว.นะครับในวันนี้แล้วก็ในอำเภอก็จะเป็นผู้ที่ช่วยดูแลเรื่องของการจัดเตรียมนะครับการมอบหีบบัตรอุปกรณ์บัตรเลือกตั้งนะครับการประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ครับ แล้วก็ช่วยบริหารจัดการให้การเลือกตั้งในวันนี้นะครับดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งควบคุมดูแลในเรื่องจนครบซึ่งกระบวนการนะครับ ครับ ก็ได้รับความร่วมมือกับในอำเภอคณะข้าราชการของแต่ละอำเภอเป็นอย่างดียิ่งนะครับตอนนี้1,116หน่วยนะครับนั่นในอำเภอช่วยบริหารจัดการ นะครับให้การเลือกตั้งสว.วันนี้นะครับดำเนินไปได้แล้วก็ควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยร่วมกับท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจนะครับทุกสาย ครับครับครับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเองเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้บ้างไหมครับท่านผู้ว่าครับ ท่านในอำเภอก็ต้องใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วครับในการที่จะทำงานให้นะครับเพราะว่าถือเป็นกลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่นะครับรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.เทศบาลต่างๆนะครับสำนักทะเบียนของอำเภอสำนักทะเบียนของท้องถิ่นตอนนี้เราก็ขยายเวลาเปิดบริการมาตั้งนานแล้วนะครับ ก่อนวันเลือกตั้งนะครับหลายสัปดาห์แล้วแล้ววันนี้นะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่อำเภอก็จะมีการเปิดบริการเช่นกันนะครับเรื่องของการทำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นกรณีพิเศษนะครับถ้าเกิดใครที่สมมติลืมบัตรหรือบัตรหายก็ขอให้ไปติดต่อนะฮะที่ว่าการอำเภอนะครับ ครับเป็นกรณีพิเศษวันนี้เลยนะครับ ครับ บัตรมาหายช่วงเลือกตั้งพอดีตอนนี้ไปทำทันอยู่นะครับก็มีการเปิดขยายเวลาให้ก่อนที่จะไปประเด็นด้านอื่นครับช่วงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาอยากให้ท่านผู้ว่าได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนอีกสักครั้งหนึ่งครับท่านผู้ว่าครับถึงความสำคัญแล้วก็การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้ที่สภาในวันนี้ครับ ครับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งนั้นคือเครื่องมือที่สำคัญนะครับเป็นหัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับได้กำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราใช้หลักการปกครองนี้เราใช้การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือสำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคนนครพนมขอให้ได้แสดงพลังนะครับในการที่จะมาทำหน้าที่นะครับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของตนเองนะครับเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่ใช่โอนให้ใครได้นะครับวันนี้จึงขอเชิญชวนนะครับสิทธิวันนี้ท่านมีความสำคัญมากนะครับท่านสามารถที่จะใช้สิทธิเฉพาะตัวตรงนี้นะครับกำหนดนะครับวิธีการดำเนินการปกครองของประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็วิถีชีวิตประชาธิปไตยนั้นมีความสำคัญนะครับหลายเรื่องหลายราวที่เราใช้กลไกใช้เครื่องมือใช้วิธีการแนวทางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับรวมทั้งใช้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญพ่อแม่ลูกคุยกันนะครับตกลงกันในกติกานะครับของครอบครัวนี่ก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยนะครับตั้งแต่ในระดับครอบครัวในระดับชุมชนเราก็มีการเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับเลือกตั้งหัวหน้าคุ้มในระแบบประชาธิปไตยจะเป็นแบบโดยตรงหรือจะเป็นแบบโดยอ้อมก็แล้วแต่นะฮะแต่วันนี้นะครับการเลือกตั้งโดยตรงอย่างหนึ่งก็คือเราเลือกสมาชิกผู้ที่สภานะครับเพื่อไปทำหน้าที่77คนนะครับเป็นสว.แบบเลือกตั้งก็จะไปรวมกับสว.แบบสรรหานะครับ ครับ เพื่อที่จะทำหน้าที่แทนเราในการกันกองกฎหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินในการเห็นชอบองค์กรอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นปปช.กกต.หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญต่างๆนะครับต้องได้รับความเห็นชอบจากสว.มีความสำคัญมากนะครับกับพี่พ่อแม่พี่น้องนะครับคนไทยทุกคนผมก็ขอเชิญชวนนะครับให้ไปใช้สิทธิ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับก่อนบ่ายสามโมงวันนี้ครับ ครับครับ9:27 นครับรายการบ้านเมืองน่าอยู่กำลังสนทนากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านผู้ว่าอดิศักดิ์เทพอาจนะครับขณะนี้ท่านก็อยู่ในห้องส่งมาพบกับพี่น้องชาวนครพนมกันแบบสดๆนะครับพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในช่วงที่ผ่านมาครับในช่วงนี้นะครับอยากจะขออนุญาตเรียนถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับถึงการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับท่านครับว่าจังหวัดนครพนมมีกิจกรรมมีการดำเนินงานอะไรไปบ้างแล้วครับท่านผู้ว่าครับ ครับขออนุญาตเรียนงานสำคัญนะครับของจังหวัดนครพนมในช่วงที่ผ่านมานะครับในงานแรกก็คือเมื่อวันที่28มีนาคมนะครับ2วันที่แล้วเนี่ยนะครับท่านเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยและก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับได้ร่วมกันเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอนุสรณ์สถานท่านประธานโฮจิมินห ์ครับ ที่หมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามบ้านนาจอกตำบลหนองญาติอำเภอเมืองนครพนมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่สำคัญนะครับเพราะว่าในช่วงคริสต์ศักราชปี1928-29 นะครับประมาณ 60-70 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับท่านประธานโฮจิมินห์ได้มาพำนักอยู่ที่หมู่บ้านนาจอกนะครับที่ตำบลหนองยาดอำเภอเมืองแล้วก็ท่านได้รวบรวมนะครับปฏิติต่อประสานงานผู้คนในการที่จะกลับไปกอบกู้เอกราชไปให้เปิดเสรีภาพสร้างความสงบสุขและพัฒนาบ้านเมืองจนประเทศสาธารณสังคมนิยมเวียดนามมีความสงบสุขมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ ครับ คนเวียดนามนั้นมีความรู้สึกนะครับว่าเคารพรักนะครับแล้วก็ได้อาศัยพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับของเราได้มาอาศัยพื้นแผ่นดินจังหวัดนครพนมในช่วงหนึ่งเนี่ยครับได้ทำให้ผู้นำวีรบุรุษของชาวเวียดนามคือท่านประธานโฮจิมินห์สามารถที่จะไปกอบกู้เอกราช ครับ ขับไล่ฝรั่งเศสแล้วก็สร้างเสรีภาพสร้างปราดอนประภาพให้เกิดขึ้นในประเทศของท่านนะครับวันนี้นครพนมจึงท่านพูดเวียดนามเป็นคนกล่าวนะครับเหมือนกับเป็นนครพนมนั้นเป็นเมืองหลวงของนะครับของชาวเวียดนามในประเทศไทยเลยคือถ้าเกิดพูดถึงประเทศไทยนั้นก็ต้องนึกถึงนครพนมเป็นที่แรกนะครับอยู่ในหัวใจของคนเวียดนามนะครับที่ขออนุญาตเรียนให้ทราบนะครับแล้วทุกครั้งที่ผู้นำประเทศได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยก็จะมาเยี่ยมที่อนุสรณ์สถานของท่านประธานโฮจิมินห์นะครับครั้งล่าสุดนะครับในเหวียนฝูจ่องเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามก็คือหมายถึงผู้นำนะครับประเทศของเวียดนามได้มาเยือนจังหวัดนครพนมนะครับหลังจากที่ไปเยือนไปคำนับพระท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับแล้วก็เดินทางมาที่จังหวัดนครพนมแห่งนี้ครับเมื่อวันที่27 มิถุนายน 2556ท่านได้มอบเงิน 30,000 ล้านดองหรือ45ล้านบาทไทยให้กับสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดนครพนมเพื่อใช้ก่อสร้างอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์นะครับที่หมู่บ้านนาจอกนะฮะแล้วก็จังหวัดเองก็ได้ร่วมกับสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจัดตั้งคณะกรรมการกันนะครับในการดำเนินการก่อสร้างขอใช้ที่ราชพัสดุอยู่ใกล้ๆกับที่เดิมนะครับจำนวน7 ไร่แล้วก็ได้ออกแบบแล้วเมื่อวานนี้ก็เลยมีพิธีการทำพิธีวางศิลาฤกษ์นะฮะเพื่อที่จะเป็นประถมฤกษ์ในการก่อสร้างก็ได้มีท่านเอกอัครราชทูตสาธารณสังคมนิยมเวียดนามนะครับมาเป็นประธานร่วมและยังมีอธิบดีกรมต่างๆกงสุลใหญ่ของสาธารณสังคมนิยมเวียดนามประจำขอนแก่นนะครับกระทรวงต่างประเทศได้ส่งผู้แทนมาร่วมนะครับรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการของไทยของจังหวัดนครพนมมากันมากมายมีท่านทั้งท่านสสนะครับท่านสสชวลิตวิชยสุดท่านสสพระจิตศรีวัฒนาในท่านติดงานสำคัญสสมณพรท่านอดีตสสเหล่านี้นะครับก็เป็นผู้มีส่วนร่วมผลักดันกับท่านพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับที่ท่านเริ่มการดำเนินการมาแล้วนะครับ ครับ แล้วก็ยังมีท่านประจวบชัยสารนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามก็เดินทางมาร่วมด้วยในพิธีสำคัญนี้นะครับซึ่งต่อไปนะจะมีชาวเวียดนามเดินทางมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้จำนวนมาก ครับ นะครับจะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างที่หนึ่งนะครับที่จะต้อนรับชาวเวียดนามแล้วก็ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์ ของจังหวัดนครพนมต่อไป ครับครับเพราะว่าถ้าพูดถึงนครพนมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยเองเวลามาเที่ยวนครพนมก็จะมาหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามมาชมบ้านที่ท่านโฮจิมินห์เคยพำนักอยู่นะครับท่านว่าครับคาดว่าการก่อสร้าง อนุสรณ์สถานจะใช้เวลาแค่ไหนครับท่านครับกว่าจะแล้วเสร็จครับ ประมาณกลางปี2558นะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับ ครับครับทางจังหวัดเองจะมีการสนับสนุนจุดนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างครับโดยเฉพาะช่วงเปิดอาเซียนเนี่ยครับ อ๋อแน่นอนครับปี2558จะเป็นปีของการเปิดประชาคมอาเซียนนะครับ ครับ นักผู้เดินทางนักท่องเที่ยวนะครับก็จะข้ามไปข้ามมาโดยใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่3นี้จำนวนมากผมก็อยากจะเรียนว่าวันนี้นครพนมเรานะครับจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับทั้งคนไทยคนลาวคนจีน ต่อไปคงต้องข้ามาเที่ยวนะครับเราก็อยากจะให้แหล่งท่องเที่ยวของเรานะครับได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนะครับให้คนมาเที่ยวแล้วมาพักค้างมาอยู่ใช้เงินเพื่อให้พี่น้องชาวนครพนมได้มีรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับนอกจากอนุสรณ์สถานนาจอกแล้วนะครับเรายังมีองค์พระธาตุพนมที่ศักดิ์สิทธิ ์ นะครับที่อำเภอธาตุพนมก็ห่างไปแค่55กิโลเมตรเนี่ยวันนี้เราก็ต้องทำการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันแล้วก็ต้องเพิ่มการท่องเที่ยวให้กระจายไปอีกหลายจุดนะครับต่อไปเราจะมีแลนด์มาร์คของเมืองอยู่ที่ด่านป่าไม้นะครับสำนักงานป่าไม้เดิมนะครับวันนี้เราก็มีการเตรียมการนะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีองค์พญานาคนะครับสูง9เมตรนะครับติดตั้งตระหง่านอยู่ตรง3แยกนะครับตรงสถานที่ที่จะทำให้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนครพนมแล้วเรายังมีลำน้ำลำน้ำโขงเนี่ยครับเป็นนอกจากเป็นสายเลือดนะครับเป็นที่หล่อเลี้ยงนะครับให้พี่น้องเกษตรกรได้ทำการเกษตรได้อย่างดียิ่งแล้วนะครับแม่น้ำโขงเนี่ยครับก็ยังเป็นต้นทุนทางการท่องเที่ยวที่สำคัญ ครับ เพราะว่าเรามีพื้นที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามนะครับในเขตเทศบาลเมืองนครพนมนะครับเราได้สร้างอัศจรรย์ดูไหลเรือไฟวันนี้นะครับลานพนมนาคาลานตะวันเบิกฟ้าลานที่เราออกกำลังกายกันนะครับตั้งแต่30 40ปีที่แล้วนะครับวันนี้มีการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวนะครับผู้คนผ่านไปมาก็ประทับใจนะครับเพราะว่าแลดูภูมิทัศน์นะครับผ่านแม่น้ำโขงไปก็จะมีทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับฝั่งลาวก็จะเป็นต้นทุนให้เราด้วยนะครับโดยเราไม่ต้องเสียเงินก่อสร้างเลยนะครับธรรมชาติช่วยสร้างทิวทัศน์ให้สวยงามนะครับทิวเขาเป็นของลาวแต่ทิวทัศน์เป็นของไทยเพราะว่าเราได้ยืนถ่ายรูปฝั่งไทยสวยงามมากผ่านแม่น้ำโขงไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับต้องขอเชิญชวนพี่น้องครับช่วยกันทำกิจกรรมการท่องเที่ยวของเราให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวที่ผู้คนมาแล้วประทับใจนะครับนอนนครพนมหนึ่งคืนอายุยืน1ปีเนี่ยเป็นคำที่เราใช้กันเพื่อที่จะเชื้อเชิญนะครับให้เขามาวันสงกรานต์นี้เราก็จะจัดกิจกรรมในเรื่องของการตักบาตรข้าวเหนียวงานลื่นลมบุญปีใหม่ไทยลาวนะครับ ครับเป็น งานถนนก็พุ่นเดิม ครับเห็นท่านผู้ว่าเองก็มีโครงการ Big Cleaning Day ที่จะช่วยให้เรื่องของการท่องเที่ยวเป็นที่ประทับใจของชาวนครพนมด้วยใช่ไหมครับท่านผู้ว่าครับ ใช่ครับแล้วก็ได้ทำตั้งแต่ก่อนที่จะจัดงานไหลเรือไฟแล้วครับทำได้ว่าย้ายมาวันที่1ตุลาก็8ตุลาคมเราก็จัด Big Cleaning Day เพราะว่าวันที่19ตุลาคมเรามีไหลเรือไฟในของปีที่แล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็ทำกันนะครับกระจายพื้นที่ไปอย่างที่อำเภอธาตุพนมไปที่ตำบลอาจสามารถนะครับของอำเภอเมืองเพราะตรงนั้นสะพานมิตรภาพแห่งที่3ใต้สะพานก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเชื่อมโยงไปนะครับจากใต้สะพานไปที่ตำบลอาจสามารถเราจะมีแหล่งทานอาหารปลาจุ่มนะครับเรามีประเพณีของไทยแสกเรามีเส้นทางที่สามารถทำให้เส้นทางจักรยานได้สวยงามนะครับวันนี้จุด2จุดที่สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สะพานมิตรภาพแห่งที่3หรือไม่ว่าจะเป็นที่จะก่อสร้างลานนะครับที่เป็นที่ตั้งของพญานาคนะครับองค์ใหญ่ที่แลนด์มาร์คของเมืองคือจุดตัดถนนนิตโยกับถนนสุนทร ครับ อันนี้นะครับที่ด่านป่าไม้นะครับเราจะต้องทำให้เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้คนมาแล้วได้ไปเที่ยวได้หลายๆที่ในระหว่างทางเรามีพิพิธภัณฑ์ชวนผู้ว่าการจังหวัดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่สำคัญนะครับที่คนต่างถิ่นมาแล้วจะรู้เรื่องนครพนมทั้งหมดเลยเข ้ าไปเดินชมแล้วจะมีรู้ประวัติศาสตร์นะครับรู้ตำนานของเมืองนครพนมรู้ไปว่าเมื่อคราวพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมานะครับแล้วก็มีคุณใหญ่นิ่มเนี่ยนะฮะที่ถือดอกไม้นะครับ ครับ มอบให้รอให้พระเจ้าอยู่หัวนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ขยายไปทั่วประเทศนะครับจะอยู่ตามบ้านเรือนจะอยู่ตามตำหนับตำราที่ผู้คนนะฮะได้เรียนรู้แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ตรงที่ข่าวพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาจังหวัดนครพนม ครับ นะครับที่สามแยกเลนู หรือได้รู้เรื่องของชนนะครับชาวพื้นเมือง7ชนเผ่า2เชื้อชาตินะครับวันนี้ที่พิพิธภัณฑ์ชนผู้ว่าการจังหวัดจะเป็นที่ที่ผู้คนนะครับสนใจเข้าไปเที่ยวชมและยังมีบ้านเรือนนะครับที่อยู่ที่แม่น้ำโขงนะครับก็เลยอยากจะเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเส้นทางถนนนะครับสายเรียบแม่น้ำโขงนะอยากจะขอให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวผู้คนขอให้ใช้ขี่รถขี่ลาให้ด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าขับเร็วเมื่อเช้าผมเดินออกกำลังกายรถวิ่งสวนมาเร็วเหลือเกินนะครับวันนี้ต้องรณรงค์ให้เทศบาลติดป้ายนะครับลดความเร็วถนนสายนี้ให้เป็นถนนจักรยานให้เป็นถนนของคนออกกำลังกายนะครับคนที่จะใช้เส้นทางนี้ก็ขอให้ขับด้วยความชะลอความเร็วกินลมชมธรรมชาติบนถนนเรียบโขงดีกว่าครับอย่าไปใช้ความเร็วเลยนะครับจะทำให้นักท่องเที่ยวไม่สบายใจผมเองเมื่อเช้าก็ต้องไม่ตกอกตกใจเหมือนกันโอ้โหกำลังเดินนะครับสูดอากาศสบายสบายอยู่ริมผ่านหน้าบ้านถนนหน้าศาลนะรถวิ่งมาเร็วเหลือเกินก็ต้องขอรณรงค์กันเรื่องนี้วันสงกรานต์นี้จะมีตักบาตรนะครับแม่น้ำโขงจะมีกิจกรรมหลายกิจกรรม ครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เชื่อว่าจะเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นกิจกรรมที่จะมอบความสุขกับชาวนครพนมร่วมกันอนุรักษ์เทศกาลสงกรานต์กิจกรรมนี้จะมียังไงบ้างครับท่านผู้ว่าครับ ครับวันสงกรานต์ปีนี้นะครับ ทางจังหวัดได้พูดคุยกันท่านนายกเทศมนตรีนะ ครับ สมาชิกของเทศบาลต่างๆนะครับคุยกันว่าอยากจะยกระดับเหมือนตอนจัดปีใหม่เราจัดเค้าดาวน์เรายกระดับกัน เรา เชิญอบจ.มาร่วมเราเชิญหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมจังหวัดสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดททพอมันร่วมกันหลายแรงแล้วนะครับมันลงขันกันเนี่ยมันทำให้งานใหญ่มีพลังแล้วก็มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็จะจัดอีกครั้งในงานสงกรานต์นะครับโดยคราวนี้เราจะจัดให้มีกิจกรรมหลายกิจกรรม ครับ ประการแรกเลยตั้งแต่วันที่12เนี่ยนะครับ12เมษายนวันเสาร์นะครับก็จะมีกิจกรรมล่องเรือนะครับกิจกรรมที่จะเริ่มดำเนินการนะครับเปิดการแข่งขันสาบ้าทอยเปิดตลาดโบราณสงกรานต์ย้อนยุคนะครับเปิดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันซึ่งเป็นจังหวัดเราจังหวัดที่ได้รับชนะเลิศในภาคอีสานเรื่องทูบีนัมเบอร์วันด้วยนะครับแล้วก็จะมีการแสดงของชาวเวียดนามที่จังหวัดอาหาติงส่งมาร่วมนะครับแล้วก็มีประกวดเทพีสงกรานต์รอบคัดเลือกพอเช้าวันที่13เนี่ยเราจะตักบาตรข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ปล่อยปลาที่บริเวณลานพนมนาคานะครับก็ขอเชิญชวนนะครับเราจะใช้กิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียวเป็นแม่เหล็กดึงนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวต่างประเทศชาวต่างจังหวัดชาวกรุงเทพมหานครนะครับหลายคนอยากนะครับสัมผัสกับการตักบาตรแบบดั้งเดิมย้อนยุคก ็ คือการตักบาตรข้าวเหนียวแล้วมาพบกับผู้คนท้องถิ่นที่ตักบาตรกันแบบดั้งเดิมนะครับแต่งกายแบบดั้งเดิมนะครับคือเราแต่งกายแบบย้อนยุคนะฮะแต่ว่าเราเคยใช้สบายเฉียงนะครับนุ่งผ้าสิ้นสำหรับผู้หญิงมีสบายเฉียงไหลแต่งกายอย่างไรก็อยากให้แต่งกายอย่างนั้นนะครับสืบสานตำนานบรรพบุรุษของเรานะครับเพื่อช่วยกันนะครับนอกจากช่วยกันสืบสานประเพณีการทำบุญตักบาตรแบบดั้งเดิมแล้วยังช่วยกันส่งเสริมให้จังหวัดนครพนมเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับคนที่มาเนี่ยเขาได้2เด้ง2ต่อ ค ือได้มาสัมผัสการตักบาตรแบบประเพณีดั้งเดิมแล้วยังได้มาเนกสูตรกลิ่นไอแม่น้ำโขงยามเช้ามีพระอาทิตย์ขึ้นจากแม่น้ำโขงนะครับมีการถ่ายภาพกลับไปเขาก็จะส่งไลน์บอกกันต่อๆนะครับเป็นความงดงามนะครับเป็นความสวยงามทางจิตใจแล้วก็เป็นความสวยงามทางสายตาด้วยนะครับ ครับ คือได้ทั้งหลายอย่างอันนี้ก็อยากจะรณรงค์เรื่องนี้วันนี้ก็ขยายผลไปที่ทางอำเภอธาตุพนมด้วยนะครับโดยท่านเจ้าคุณพระเทพวรมุนีท่านจะเดินบาทเองนะครับท่านเจ้าคณะจังหวัดเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมนะฮะแล้วก็ยังมีพระจำนวนเยอะมากนะครับหลายรูปที่เข้าเรียนนะครับเรียนนักธรรมเรียนในเรื่องของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็จะเดินจากออกจากวัดไปที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคร ับ ก็จะตักบาตรด้วยกันแล้วก็ท่านในอำเภอก็ได้จัด Beginning Day ที่ท่าพนมร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลท่าพนมไปแล้วนะครับวันนี้ก็ฝากกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียวเนี่ยนะครับขยายผลนะครับให้ทำที่ขึ้นนะครับในทุกวันพระใหญ ่ครับ เราจะจัดให้มีตรงนี้นะครับ คือไม่ได้เฉพาะช่วงสงกรานต์แต่ว่าจะกระทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ว่าครับ ครับใช่ครับ ครับ ก็อยากจะให้เป็นกิจกรรมที่เป็นดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครพนมเลยนะครับ ครับ ครับ เพราะวันนี้คนหลายคนเนี่ยต้องบินไปเดินทางไปตักบาตรข้าวเหนียวที่เวียงจันทน์ที่หลวงพระบางเนี่ยนะ ครับ เงินก็ออกไปนอกประเทศของเราก็มีอยู่แล้วเราเพียงเราส่งเสริมช่วยกันคนนครพนมคนในเขตชุมชนเทศบาลก็ออกมาเป็นตัวอย่างให้ด้วยนะครับ ครับครับที่เห็นก็ยังมีเรื่องของการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุพระสงฆ์การก่อเจดีย์ทรายอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านผู้ว่า ใช่ครับการก่อเจดีย์ทรายการรดน้ำขอพรและยังมีไหว้พระธาตุสองแผ่นดิน ครับ คือไหว้พระธาตุนครกับพระธาตุศรีโคตบองในวันสงกรานต์วันนั้นก็มีเรือใหญ่นะครับ ครับ ก็ซื้อบัตรเข้าลงเรือนะครับเพื่อสามารถที่จะไปไหว้พระธาตุศรีโคตบองบางคนกลับมาครอบครัวนะฮะกลับมาอยู่กับครอบครัววันสงกรานต์ก็จะได้พาคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณนะครับลงเรือเรือใหญ่นะครับของภาคเอกชนเรานะครับชื่อเรือแม่ขวงพาราไดคูสนะครับซึ่งเป็นเรือ3ชั้นนะครับมีแอร์แล้วก็มีดาดฟ้านะครับมีอาหารด้วยก็ทททก็สนับสนุนนะครับให้เรือไปจัดไหว้พระธาตุสองแผ่นดินกับจังหวัดนะครับกับเจ้าแขวงคำเจ้าแขวงคำม่วนก็ขอให้เราช่วยนะครับส่งเสริมให้เกิดการกิจกรรมไหว้พระธาตุสองแผ่นดินคือพระธาตุศรีโคตบองนะครับ ค นไทยไม่เคยข้ามไปก็มีหลายท่านเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่เคยข้ามไปเพราะว่าจะข้ามไปก็ยากเพราะปกติจะข้ามไปก็จะตรงข้ามกับจังหวัดเราที่เมืองท่าแขต้องหาเช่ารถไปไหว้พระธาตุศรีโคตบองอีกในวันสงกรานต์วันที่13นั้นจะเป็นวันพิเศษนะครับพี่น้องสามารถที่จะนั่งเรือแล้วไปขึ้นที่วัดพระธาตุศรีโคตบองเลยนะครับผมได้ทำหนังสือประสานงานกับทางท่านเจ้าแขวงและส่งคนไปขอให้วันหนึ่งที่คนไทยจะขอข้ามไปไหว้พระธาตุศรีโคตบองนะคร ับ หรือคนลาวอยากจะข้ามกลับมาไหว้พระธาตุนครนะครับก็สามารถดำเนินการโดยตรงได้นะครับเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ต้องใช้หลักฐานอะไรเพียงแต่ว่าท่านขึ้นไปไหว้พระธาตุแล้วก็กลับเรือลงมาตามเวลานะครับก็มีน้ำมีขนมมีกาแฟให้ทานด้วยนะครับ ครับอันนี้ก็จะเน้นเฉพาะช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับท่านครับ ใช่ครับถูกต้องครับ ครับจะมีโอกาสขยายไปในช่วงอื่นไหมครับอย่างเช่นอาจจะเป็นกรุ๊ปทัวร์มาพิเศษอย่างเงี้ยนะครับ ก็ต่อไปวันนี้ภาครัฐทำเป็นตัวอย่าง ครับ ต่อไปภาคเอกชนทัวร์จะจัดอย่างนี้ก็ขอให้เราช่วยดำเนินการได้นะครับแต่ว่าถือว่าวันสงกรานต์เป็นงานบุญปีใหม่แล้วก็เพื่อให้การปีใหม่ไทยลาวนะครับเราม่วนซื่นฮักแพงกันอย่างจริงจังนะครับว่ามีการรดน้ำทั้งสองฝั่งนะครับเหมือนเราเป็นบ้านเกิดเมืองนอนเคียงคู่กันมาเนี่ยครับเหมือนบ้านเป็นบ้านเดียวกันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผู้ใหญ่ของทางคำม่วนเราก็ไปเคารพไปรดน้ำขอพรนะครับเขาก็ข้ามมารดน้ำขอพรผู้ใหญ่ฝั่งไทย ครับ แล้วก็ตัดเราก็กลับมาเป็นวันครอบครัวด้วยนะครับครอบครัวก็จะได้ไปทิวกาศก็ได้ไปเที่ยวต่างแดนนะครับไปไหว้พระธาตุศรีโคตบองซึ่งเมื่อก่อนเราก็ไปกันได้ง่ายๆนะ ครับ วันนี้มีแม่น้ำโขงแบ่งอาณาเขตแต่จริงๆแล้วต่อไปมันก็ไปได้ง่ายแหละครับ ครับ เพียงแต่ว่าวันนี้ทางภาคราชการจังหวัดได้ช่วยจัดให้เป็นกิจกรรมที่เราทำกันได้ง่ายจะได้สะดวกในการพาครอบครัวไปอิ่มบุญอิ่มสุขครับ คือช่วงจัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ในทุกวันที่ข้ามไปได้ใช่ไหมครับท่านผู้ว่า ครับทุกวันข้ามได ้ครับครับมีรอบมีอะไรไหมครับ 12ถึง15นะครับ ครับ12ถึง15นาฬิกาครับ แต่อยากให้เน้นไปวันที่13นะครับเพราะว่าทางการต้อนรับเนี่ยเขาสะดวกวันเดียวเพราะฝั่งท่าแขกท่าขังม่วนเขาก็จัดงานสงกรานต์เหมือนกันนะครับก็จะได้เอาเวลาไปจัดงานแล้วก็ด้วยนะเขาสะดวกในการต้อนรับเราวันที่13 ครับ นะครับ ก็เน้นที่13เมษายนจะสะดวกที่สุดนะครับ ครับครับหลังจากการตักบาตรข้าวเหนียวนะครับก็สามารถที่จะนั่งเรือข้ามไปได้เลยนะครับ ครับนอกจากนั้นครับ นอกจากนั้นไฮไลท์สำคัญครับปีนี้เป็นปีที่เริ่มครั้งแรกนะครับก ก็คือการจัดให้มีขบวนรถบุพชาติแห่พระคู่บ้านคู่เมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพระแสงที่วัดศรีเทพนะครับหลวงพ่อพระทองที่วัดโพสีนะครับพระติวพระเทียมที่วัดโอกาสนะครับก็ได้กราบขอนมัสการนะครับขออนุญาตท่านเจ้าวาดในการนำพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับมาขึ้นรถปฏิสถานไว้ชั่วคราวเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ส่งน้ำพระนะครับแล้วก็มีขบวนแห่เทพีสงกรานต์นะครับที่ประกวดไปเมื่อคืนที่ผ่านมาคือวันที่12นะครับแล้วก็พี่น้องในแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนะครับก็มาร่วมเดินด้วยพร้อมกับผู้ว่าหัวหน้าส่วนราชการแต่ที่สำคัญไฮไลท์ก็คือขบวนคาร์นิวัล7ชนเผ่า2เชื้อชาตินะครับก็หมายถึงว่าเราได้จัดให้มีนะครับกลุ่มชนเผ่าไม่ว่าจะเป็นผู้ไทยไทยย้อไทยโซ่กระเลิงไตรกานะครับหรือทุกชนเผ่าเลยครับเผ่าชนเผ่าละ100ชนชาตินะครับและ2เชื้อชาติก็เชื้อชาติละ100คือเชื้อชาติไทยเวียดนาม100แล้วก็เชื้อชาติชาวไทยเชื้อสายจีนอีก100นะครับรวมเป็น900เนี่ยนะครับแต่งชุดประจำชาติประจำชนเผ่านะครับประจำประเพณีดั้งเดิมนะครับเพื่อมาเดินร่วมกระบวนแห่และจัดกิจกรรมนะครับหยุดแสดงนะครับอยู่สองที่นะครับออกจากศาลากลางจังหวัดเวลาบ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับจะเดินมานะครับผ่านศาลหลักเมืองนะครับผ่านหน้าสำนักงานเทศบาลแล้วก็ตรงไปที่สี่แยกนะครับเขาเรียกสี่แยกเจ้าพยานะที่มีร้านขายยานะครับอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปจนถึงสี่แยกถนนอภิบาลบัญชาเลี้ยวขวาเข้าถนนอภิบาลบัญชาตรงสี่แยกเจ้าพยาที่ผมว่าเนี่ยนะครับก็จะหยุดการแสดงนะครับประมาณ5นาที10นาทีเพื่อให้แต่ละชนเผ่าได้แสดงนะครับศิลปะวัฒนธรรมการแสดงช่วงสงกรานต์นะครับของแต่ละชนเผ่าอย่างเช่นผู้ไทยก็มีจะฟ้อนผู้ไทยนะครับไทยย้อก็มีงานการแสดงช่วงสงกรานต์ของเขานะครับแล้วก็ไทยแสกก็จะมีแสกเต้นสากนะครับหรือลาวก็ตกไม้อย่างเงี้ยนะแต่ละชนเผ่าจะมีการแสดงของตัวเองก็จะมาหยุดแสดงอยู่นะครับประมาณไม่เกิน10นาทีแล้วก็จะเดินต่อไปจุดที่2ที่ธนาคารกรุงเทพนะครับตรง3แยกนั้นนะครับก็หยุดแสดงนะเพื่อให้ผู้คนได้ชมแล้วก็เข้าไปทำร่วมกันทำพิธีเปิดไปแสดงต่อหน้าประธานในพิธีเปิดพร้อมกับผู้ชมในบริเวณสถานที่ที่หน้าสำนักงานป่าไม้นะฮะตรงที่จะสร้างเป็นพญานาคนั่นแหละครับ ครับ ก็นี่คือกิจกรรมนะฮะกระบวนแห่คาร์นิวัล7ชนเผ่า2เชื้อชาติครับ ครับอย่างมีถนนข้าวปุ้นด้วยไหมครับ ถนนข้าวปุ้นนี่ก็ทางเทศบาลจัดอยู่แล้วก็จะจัดเช่นเดิมนะครับมีซุ้มเล่นน้ำ ครับ อยู่ด้านขวามือนะครับจากหลงด่านป่าไม้จนริมแม่น้ำโขงไปทางวัดโพสีไปจนถึงวัดมหาธาตุวัดอินแปลงนั้นก็จะเป็นด้านซุ้มเล่นน้ำนะครับ ครับ ของเทศบาลจัด ครับเป็นถนนแบบเดินอย่างเดียวรถห้ามเข้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับท่านผู้ว่าครับ ก็คงรถเข้าได้ครับแล้วก็คนก็เล่นน้ำในช่วงที่เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับเขื่อนส่วนเราก็สามารถเดินทางไปได ้ครับครับนั่นจะเป็น แต่ส่วนใหญ่ก็จะบางพยายามตำรวจจะให้รถหลบเข้าและใช้สายเส้นข้างในนะครับ คร ับ แล้วก็พื้นที่ถนนแห้งโซนนะครับโซนแห้งนะครับจะอยู่ที่บริเวณลานพนมนาคานะครับจนถึงหน้าตลาดอินโดจีนตรงนั้นก็จะมีพระธาตุประจำวันเกิดนะครับเหมือนจอนปีใหม่จัด ครับ ก็จะมีพระธาตุจำลองนะครับประจำวันเกิดด้วยแล้วองค์พระธาตุพนมที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็จะมาให้ผู้คนกราบไหว้พร้อมกับคำกราบบูชาองค์พระธาตุนะครับแล้วก็มีการนำพระพุทธรูปนะครับของแต่ละวัดมาให้ส่งน้ำพระแทนที่จะไปส่งน้ำที่องค์พระธาตุพนมนะครับ ครับอันนี้12ถึง15เมษายนกิจกรรมงานของนครพนมเราช่วงสงกรานต์นะครับท่านผู้ว่าครับ ใช่ครับ ครับ ครับทีนี้มีเพิ่มเติมมากมายนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ไปร่วมนอกจากเทพีสงกรานต์นะครับเทศบาลจัด ถนนข้าวปุ้นเทศบาลจัดของเดิมนั้นปีนี้ก็จัดเหมือนเดิมแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับเช่นกันปีนี้ก็จะมีเพิ่มเรื่องตลาดโบราณนะครับ ครับ ตักบาตรข้าวเหนียวเช้าวันที่13ปล่อยปลานะครับแล้วก็ไหว้พระธาตุ2แผ่นดินขบวนแห่คาร์นิวัล7ชนเผ่านะครับที ่ จะเสริมต่อท้ายขบวนรถบุพชาติแห่ภาคคู่บ้านคู่เมืองนะครับเราจะมีการส่งน้ำหลวงพ่อพระแสงซึ่งหลายท่านไม่มีโอกาสได้เห็นนะคร ับ มาท่านก็อยู่ในยุคเดียวกันนะครับที่พระเจ้าชัยเทศถาสร้างนะครับที่เวียงจันทร์แล้วก็ข้ามโขงมานะฮะหลวงพ่อพระไสหลวงพ่อพระแสงแล้วก็การแสดงของศิลปวัฒนธรรมของฮาติงแล้วก็ของลาวนะครับ ครับครับช่วงท้ายรายการครับก็คงจะพูดถึงเรื่องของมาตรการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับท่านผู้ว่าครับทางจังหวัดเองมีการดำเนินการแล้วก็ท่านผู้ว่าเองมีแนวทางการดำเนินงานตรงนี้ยังไงบ้างครับท่านครับ พี่น้องครับในห่วงสงกรานต์นะครับเรามีความเสี่ยงอยู่นะครับสำคัญก็คือเรื่องอุบัติภัยทางถนนและอุบัติภัยทางน้ำนะครับทางถนนก็คือมักจะมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในการใช้ถนนใช้รถนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการในเรื่องนี้ก็ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2545แล้วนะครับ ครับ ก็เท่ากับ12ปีแล้วที่เราดำเนินการนะแล้วลดอุบัติเหตุได้จำนวนหนึ่งผมจำได้ว่าเมื่อก่อนนั้นสงกรานต์ตายเสียชีวิตปีละประมาณ600กว่าคนนะ ครับ แล้วก็เราลดกันมาจนรณรงค์นะครับถึงลดลงมาได้คราวที่แล้วเสียชีวิตไป300กว่าคน ครับ แต่อย่างไรก็ดีนะฮะในเรื่องนี้มันไม่ใช่จะทำเฉพาะช่วงสงกรานต ์ใช่ครับ ม ัน ต้องทำกันต่อเนื่องตลอดไปนะครับวันนี้ จังหวัดก็เลยขอให้มีการช่วยกันลดความเสี่ยงนะฮะในเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะครับให้คนที่ใช้เส้นสัญจรไปมาเนี่ยได้ตระหนักว่าอะไรคือความเสี่ยงภัยที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นความเมาแล้วขับความง่วงแล้วขับนะครับหรือการใช้รถที่ไม่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเราช่วยกันลดความเสี่ยงโดยแก้ไขที่ต้นเหตุนะครับต้นเหตุก็คือการควบคุมพฤติกรรมของคนใช้รถใช้ถนนในช่วงปีใหม่หรือสงกรานต์หรือช่วงไหนๆก็แล้วแต่นะครับอย่าให้เมาแล้วขับอย่าให้ประมาทแล้วขับรถนะครับเช่นมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ใช้หมวกกันน็อกนะครับ ครับ ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ขับรถนะครับไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะบางคนเด็กไม่มีใบขับขี่เพิ่งขับเป็นก็มาใช้รถใช้ถนนกันแล้วนะบางคนเนี่ยขับรถหวัดเสียวนะครับขับรถโดยประมาทเลือนเล่อแล้วก็ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องวิศวกรรมจราจร ครับ นะครับถนนที่ไม่ปลอดภัยนะฮะของเราเนี่ยมีถนนทางตรงที่ไม่ปลอดภัยอยู่มากแล้วคนก็ใช้รถนะครับที่จากทางร่วมทางแยกเนี่ยขึ้นมาร่วมกับถนนทางหลวงแผ่นดินโดยเฉพาะหมายเลข212เนี่ยนะครับสายตั้งแต่นครพนมไปท่าอุเทนไปบ้านแผงก็ดีหรือนครพนมไปท่าพนมมุกดาหารก็ดีเนี่ยช่วงนี้นะครับถนนบางช่วงนะครับมันยังไม่ปลอดภัยที่สำคัญคือช่วงท่าอุเทนนะฮะบ้านแพงเนี่ยมีถนนที่ไม่ปลอดภัยเยอะนะฮะต้องช่วยกันรณรงค์สำรวจดูนะครับพื้นที่ตรงไหนที่ไม่ปลอดภัยเราแก้ไขซะนะครับทางที่จะออกมาสู่ถนนใหญ่เนี่ยจะต้องเบรกนะฮะดูก่อนนะครับตรงไหนหญ้ารกลุงหลังก็ตัดซะ ครับ ตรงไหนที่ขึ้นรถมาแล้วรถมันจะถอยหลังเราเลยต้องเร่งนะครับเร่งเครื่องก็ทำให้เราหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ก็โผล่ไปชนกับรถใหญ่ที่วิ่งทางตรงมาเนี่ยอย่างน ี้ เป็นต้นเนี่ยนะครับหรือทางไหนที่มันยาวเกินเป็นทางตรงที่ดูแล้วง่วงแล้วขับมันเกิดอันตรายได้นะครับแถววังตะมัวแถวเขตอำเภอเมืองรอยต่อกับเขตอำเภอกุสุมาเนี่ยนะครับ ครับ ตรงนี้เราจะต้องช่วยกันลดความเสี่ยงทำให้คนตื่นนะฮะ ครับ เพราะฉะนั้นการตั้งจุดตรวจด่านตรวจของพี่น้องผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกเทศมนตรีนายกอบต.นะครับ ช่วยกันทำให้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่าไปนั่งดูเฉยๆนะมันต้องออกมาดูแล้วทำคิดกันว่าในเขตพื้นที่เราเนี่ยเราจะลดความเสี่ยงลดอันตรายเราจะป้องกันยังไงอย่าให้เหตุการณ์เศร้าโศกมันเกิดขึ้นแล้วเราก็มาสูญเสียนะฮะแล้วมาช่วยเหลือเยียวยาไอ้เช่นนั้นเป็นวิธีการที่ปลายเหตุนะเรามาแก้กันที่ต้นเหตุนะครับต้นเหตุในเด็กเมาแล้วขับรถมอเตอร์ไซค์ตายเยอะ ครับ ต้นเหตุที่สองก็คือขับรถโดยประมาทขับรถเร็วขับรถกระชั้นชิดตัดหน้ากันนะครับอันนี้ก็ตายเยอะต้นเหตุที่สามก็คือง่วงแล้วขับนะครับบางทีขับรถกลับมาจากการทำงานมาเยี่ยมครอบครัวนะครับก็จะเกิดอันตรายเพราะว่าความง่วงนี่มันไม่ปราณีใครนะครับ ครับ เกิดได้ทั้งหมดทุกเพศทุกวัยอายุหนุ่มสาวหรือว่าสูงอายุนะฮะเพราะฉะนั้นง่วงแล้วอย่าขับ ครับ จุดตัวต่างๆมันต้องช่วยกันทำให้คึกคักเข้มแข็งนะครับจะเรียกมากินกาแฟจะเรียกมาเปิดอสม.มาเปิดจุดนวดนะครับแล้วก็ให้บริการนะครับแจกลูกอมแจกท็อฟฟี่หรือจะให้ดื่มแวะดื่มน้ำนะครับมีผ้ายงผ้าเย็นจำหน่ายมีกาแฟให้จำหน่ายนี่ได้ทั้งนั้นเลยครั รบ อยู่ที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะช่วยกันปรึกษากันท่านนายอำเภอทำตรงนี้ครับ ครับอย่างสงกรานต์ก็เวลาเล่นสงกรานต์ก็มักจะมีเรื่องของแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับท่านผู้ว่ามีอะไรจะฝากเตือนแนะนำอะไรบ้างไหมครับ ครับผมฝากเรื่องหนึ่งครับแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายทำให้เกิดเสียการสูญเสียมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยบนท้องถนนแล้วนะครับการเล่นน้ำแล้วก็เมานะครับมันก็จะนำพาไปสู่การทะเลาะวิวาทแล้วก็จะพาไปอีกเรื่องที่สูญเสียหลายๆเรื่องนะครับก็อยากจะขอให้ช่วยกันนะครับอย่าให้มากมายเกินเลยพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเตือนเพื่อนฝูงต้องเตือนกันนะครับวันนี้ถ้าเกิดยังเมาแล้วก็นั่งท้ายกระบะรถดื่มสุรามันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ นะครับการขายแอลกอฮอล์บนท้องถนนนะฮะก็เป็นความผิดด้วยนะครับมีกฎหมายควบคุมแล้วนะครับก็ได้มีการรณรงค์กันแล้วนะครับก็ฝากไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทุกท่านช่วยกันรณรงค์เรื่องนี้นะเอาใจใส่ในเรื่องนี้ด้วยนะครับ ครับ ให้เป็นสงกรานต์ที่ผ่านไปด้วยความสนุกอย่าได้เกิดอันตรายสูญเสียให้มันเกิดขึ้นนะครับทั้งเรื่องทะเลาะวิวาทหรือเรื่องรถชนกันอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องตกเด็กตกน้ำเนี่ยผมห่วงครับสถิติทั่วประเทศในปีที่แล้วตายกันถึง900คนนะครับ เด็กตกน้ำเด็กนักเรียนแต่อายุต่ำกว่า15ที่ตกน้ำช่วงสงกรานต์หรือช่วงปิดเทอมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับอย่าปล่อยให้เด็กไปเล่นน้ำในหนองในสระโดยลำพังแล้วบางทีเด็กตกไปแล้วไอ้พี่ก็เลยโดดลงไปช่วยทั้งที่ตัวเองว่ายน้ำไม่แข็ง ครับ นะครับแล้วช่วยคนตกน้ำไม่ได้ช่วยถูกวิธีวันนี้ก็เลยต้องฝากความห่วงใยตรงนี้นะครับก็ขอให้ชุมชนช่วยกันดูแลผู้ใหญ่ดูแลเด็กๆนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านคอยดูแลลูกบ้านนะครับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเอาใจใส่ในเรื่องปัญหาของความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องความเสี่ยงภัยอุบัติเหตุทางถนนอุบัติภัยทางน้ำก็เช่นกันนะครับก็ต้องรบกวนนะครับผู้ใหญ่ทั้งหลายทุกท่านช่วยตักเตือนกันตรงนี้ด้วย ครับครับรายการบ้านเมืองน่าอยู่ในเช้าวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับท่านผู้ว่าอดิศักดิ์เทพอาจที่ได้มาร่วมในรายการแล้วก็พูดคุยเรื่องราวต่างๆนะครับที่น่าสนใจกับจังหวัดนครพนมเช้าวันนี้ขอบคุณท่านมากครับท่านผู้ว่าครับ ครับขอบคุณคุณพิทยาท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับ ครับ ขอบคุณทุกท่านครับ ครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ครับท่านผู้ฟังครับรายการบ้านเมืองน่าอยู่ลาท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับหลังข่าว10นาฬิกาติดตามเกาะติดเลือกตั้งสว.กันต่อวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการ หน้านอกเขตและในเขตบางส่วนแล้วขณะเดียวกันยังไม่พบปัญหาร้องเรียนใดๆเกิดขึ้น